prin viață eu am trecut, o zi bună am avut. Anii care trec nu se mai întorc, scap de-o supărare, vine în alta lor. S-au umplut paharul, nu mai pot să înduri, drumuri sunt o mie, dar n-am pe care să apuc. Anii care trec nu se mai o supărare, vine alta lor. S-au umplut paharul, nu mai pot să înduri, drumuri sunt o mie, dar n-am pe care să copii acasă, nici nu mă așez la masă. Mă închid în dormitor să nu plâng în fața lor. Când vine la copii acasă, nici nu mă așez la masă. Anii care trec nu se mai întorc, scap de-o supărare, vine alta lor. S-au umplut paharul, nu mai pot să înduri, drumuri sunt o mie, dar n-am pe care să apuc. Anii care trec nu se mai întorc, scap de-o supărare, vine alta lor. S-au umplut paharul, nu mai pot să înduri, drumuri sunt o mie, dar n-am pe care să apuc.